weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 12 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent przedstawił propozycję pytań referendalnych w sprawie zmian w Konstytucji. Według marszałka Senatu jest ich za dużo. Platforma Obywatelska chce zaostrzenia kar dla pseudokibiców. Grecja zgodziła się uznać Macedonię pod nazwą Republika Macedonii Północnej. Uważam, że pytań dotyczących referendum w sprawie zmian w Konstytucji przedstawionych przez prezydenta Andrzeja Dudę jest za dużo, które się należałoby usunąć, a nad niektórymi jeszcze trochę popracować. Ocenia marszałek Senatu. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Stanisław Karczewski dodał, że przedstawione przez prezydenta pytania referendalne to dopiero wstępna propozycja. Będziemy pracować, zastanawiać się, również rozmawiać z panem prezydentem i wspólnie podejmiemy decyzję co do tego referendum, zaznaczył marszałek Karczewski. Andrzej Duda wstępny kształt pytań ogłosił podczas posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju. Pytania dotyczą m.in. wzmocnienia roli prezydenta, obecności Polski w Unii Europejskiej i NATO, ochrony rodziny i pracy, a także obowiązku rozpisania referendum w sprawach istotnych dla państwa, jeśli będzie o to wnioskować co najmniej 1 000 000 obywateli. Andrzej Duda, otwierając posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, zaznaczył, że chce, by na temat zmian w Konstytucji wypowiedzieli się obywatele. Dodał, że obowiązująca ustawa zasadnicza ma już ponad 20 lat. Nawet w Konstytucji 3 maja zapisano, że co 25 lat trzeba dokonywać pewnej refleksji nad Konstytucją, nad tym, czy jej postanowienia dobrze funkcjonują, czy można je poprawić i jeżeli tak, to jak. I sądzę, że taką samą dyskusję warto odbyć w tej chwili. Prezydent zwrócił też uwagę na to, że obowiązująca Konstytucja została uchwalona przed wejściem Polski w międzynarodowe struktury i sojusze. Myślę tutaj o Sojuszu Północnoatlantyckim, myślę tutaj o Unii Europejskiej, o tym, co Polacy przynajmniej dziś tak niezwykle cenią, a o czym Konstytucja z 1997 roku w ogóle nie mówi. Andrzej Duda wniosek o rozpisanie referendum konsultacyjnego złoży do Senatu najwcześniej po 20 lipca. Przemysław Lis, Polskie Radio. Referendum ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Platforma Obywatelska chce zaostrzenia kar dla stadionowych chuliganów. Chodzi m.in. o osoby, które na meczach odpalają racę, celowo zasłaniają twarz, by nie mogła ich zidentyfikować policja i wbiegają na murawę. Proponujemy m.in. wprowadzenie dożywotniego zakazu stadionowego za recydywę, mówi poseł PO Ireneusz Raś. Jeżeli ktoś wcześniej miał już orzeczony zakaz stadionowy, po odbyciu tej kary zakazu stadionowego w ciągu następnych 2 lat dokona kolejnego przestępstwa czy wykroczenia dany kibic, sędzia będzie mógł orzec dożywotni zakaz stadionowy. Nie ma tolerancji i to będzie dotyczyło zakrywania umyślnego twarzy, to będzie dotyczyło przestępstwa, wykroczenia, które polega na wkroczeniu, wbiegnięciu na teren rozgrywania zawodów sportowych i to będzie dotyczyło wnoszenia, użycia, rzucania rad. PO postuluje także wprowadzenie możliwości karania za pomoc, na przykład we wniesieniu rad. Jak mówił Ireneusz Raś, zdarza się, że kibicom pomaga w tym służba ochrony lub pracownicy klubu. Mężczyzna, który w centrum stolicy Francji wziął zakładników, został zatrzymany. Zakładnicy byli przetrzymywani w jednym z budynków w 10. dzielnicy Paryża. Według francuskich mediów, które powołują się na informacje policji, są zdrowi. Mężczyzna domagał się kontaktu z ambasadą Iranu. Według policji chciał przekazać za jej pośrednictwem wiadomość dla władz Francji. Rządy w Atenach i Skopie porozumiały się co do nazwy byłej jugosłowiańskiej Republiki Macedonii. Nowa nazwa to Republika Północnej Macedonii. Premier Grecji podkreślił, że to historyczna chwila dla całych Bałkanów i zakończenie prawie 30-letniego sporu. Aleksis Tsipras oświadczył, że osiągnięto porozumienie, które spełnia wszystkie żądania wysuwane przez grecką stronę. Ostatnie sporne kwestie zostały wyjaśnione dziś po kolejnej telefonicznej rozmowie z premierem Zoranem Zaewem. Premier Grecji podkreślił, że porozumienie zawiera zmiany konstytucyjne, do których zobowiązał się rząd w Skopie. Chodzi m.in. o to, aby nowa nazwa obowiązywała zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnątrz kraju. Dzięki temu porozumieniu 140 krajów, które znają naszych sąsiadów jako Macedonię, uznają ją jako Republikę Północnej Macedonii. Podkreślił Aleksis Tsipras. Dodał, że rozwiązano też kwestie sporne dotyczące języka macedońskiego i tożsamości narodowej. Porozumienie będzie musiało zostać w najbliższym czasie przyjęte przez parlament byłej jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i podpisane przez prezydenta tego kraju. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. To Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Pożegnali się z przytupem. Nasi piłkarze w ostatnim meczu przed mundialem pokonali w Warszawie Litwę 4-0. Reprezentacja Polski jest gotowa na mundial. Dzisiejszy mecz miał rozhulać Roberta Lewandowskiego i można śmiało powiedzieć, że misja została wykonana. Nasz kapitan strzelił 2 gole. Bardzo dobrze zagrał też Dawid Kownacki, który zdobył dziś 1. gola w reprezentacyjnych barwach, a dzieła dopełnił Jakub Błaszczykowski, który wykorzystał rzut karny. Przy okazji to była 1. 11 naszego pomocnika po pamiętnym meczu z Portugalią na Mistrzostwach Europy. Kibice z PGE Narodowego wyszli zachwyceni, ale Adam Nawałka widzi jeszcze kilka elementów do poprawy. Jestem zadowolony. Był to taki generalny sprawdzian przed naszym pierwszym meczem. Tu dużo mówić, jeszcze musimy kilka elementów poprawić w naszej grze. Te elementy to głównie gra w obronie. Reprezentacja Polski godnie pożegnała się z kibicami, a jutro o 10.30 poleci do Rosji. Warszawa, Jan Kałucki. I to nie koniec dobrych wiadomości z obozu naszej kadry. Do Rosji poleci Kamil Glik. Oczywiście nie jest jeszcze w pełni sił, ale na Mistrzostwach Świata może wystąpić, choć raczej nie w 2 pierwszych meczach grupowych, mówi lekarz reprezentacji dr Jacek Jaroszewski. Wykonaliśmy dzisiaj szczegółowe badania, testy funkcjonalne. Po tej ocenie kompleksowej postanowiłem, że zabierzemy Kamila ze sobą na mistrzostwa. Niespotykanie szybko to idzie do przodu. Dzisiaj jest 8 dni po urazie. Sytuacja wygląda tak, jakby było już dużo więcej. I po wykonaniu tej oceny siły mięśniowej, zakresu ruchów i testów bólowych w różnych pozycjach do 3. meczu grupowego Kamil, jestem przekonany, będzie do dyspozycji trenera. Przypominam, że pierwszy mecz Polaków na Mistrzostwach Świata 19 czerwca w Moskwie z Senegalem. Po piłce lekka atletyka i pierwsze tegoroczne zwycięstwo Anity Włodarczyk. Nasza młodziarka przyzwyczaiła nas, że od lat nie przegrywa z nikim. Tymczasem w 2 pierwszych startach w tym sezonie dała się pokonać, ale wraca na zwycięską ścieżkę. Na meetingu w Ostrawie zamachnęła się na 76 metrów i 43 centymetry i to wystarczyło do wygranej. Piąta w tym samym konkursie była Malwina Kopron, szósta Joanna Fiodorow. Jeszcze koszykówka w odmianie trzyosobowej, świetny występ naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata na Filipinach. Dotarła aż do półfinału. Tu przegrała z Serbią, a w pojedynku o brązowy medal ze Słowenią. I tu stawiamy kropkę i zapraszamy na kolejny sport po 23. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami na zachodzie i południu wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz lokalnie na południu i północy burze. Temperatura maksymalna od 20 do 24 stopni, chłodniej w terenach podgórskich i nad morzem od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kei z koją nie pomylą, a wybieranie i luzowanie mają w małym palcu. Nasze wilki morskie wezmą udział w rejsie niepodległości na trasie Szczecin-Bordeaux. Na pokładzie Daru Młodzieży Agnieszka Szwajgier i Tomasz Kowalczewski, na antenie Trójki ich relacje. Już od 14 czerwca. Stopy wody pod kilem. I do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 13 czerwca do 50% rabatu na kosmetyki Sios, a do 24 czerwca z aplikacją Mój Carrefour wybrane pieluchy Pampers 69,99 i w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Pomysł na aktywny weekend? Vienna Life Long Team maratony rowerowe. Kolarska impreza w rodzinnej atmosferze. Gran Fondo dla najwytrwalszych. Parada dla najmłodszych. Doskonała zabawa dla wszystkich. Spotykamy się w sobotę 16 czerwca w Trąbkach Wielkich koło Gdańska. Więcej informacji na vienalifemaraton.pl. Patroni medialni, Telewizja Polska, Fakt, Przegląd Sportowy. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, wójt gminy Trąbki Wielkie, Czesław Lang i Polskie Radio. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich.

Są z nami Marta Białek. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. Prezeska, tak. Towarzystwa Inicjatyw Twórczych. Już nie po raz pierwszy jesteś tutaj z nami i nie po raz pierwszy mówimy o waszych działaniach. Akurat tutaj chodzi o takie, to się mówi projekt dzisiaj, generator innowacji sieci wsparcia. Tak? O tym powiem zaraz za chwilę więcej. Ale są z nami jeszcze Milena Bajer. Dzień dobry. Dzień dobry. Wawelskie Centrum Kultury i Łukasz Kasperczyk, Stowarzyszenie Otwórz z Żyrardowa. Tak jest. Tak. Witam Państwa. No właśnie, ja nawiązując do tego, co wyście zaproponowali, sieć wsparcia. Ale właśnie może byśmy zaczęli od wyparcia, bo myślę, że starzenie się jest wypierane. A to nie jest tylko tak, że ono dotyczy ludzi, którzy mają no, 64 lata tam czy 3 z okładem, jak w tłumaczeniu Barańczaka, tylko też tych, którzy się opiekują tymi ludźmi, pomagają im jakoś. Są jakieś nawet przeliczenia etatowe, że to jest 250 tysięcy etatów teraz w Polsce, prawda? Tak to mniej więcej wygląda. Zgadza się. 250 tysięcy etatów, na których pracuje codziennie, każdego dnia, pracują opiekunowie osób starszych, tych, które już nie są do końca samodzielne, a takich osób jest ponad 1 300 000 w Polsce, więc całkiem spora grupa. I rzeczywiście jest tak, że ten problem starości wydaje się tak odległy, ale tak naprawdę wystarczy, że każdy z nas rozejrzy się po swojej najbliższej rodzinie, wśród swoich przyjaciół, popatrzy, kto mieszka na jego klatce schodowej i szybko się okazuje, że to jest obok i że ta starość ma wiele swoich twarzy i że jest oczywiście ta twarz z piosenki Beatlesów optymistyczna, pełna jeszcze energii i siły, ale jest też ta starość o nieco innej twarzy i rzeczywiście, mimo że Beatlesi śpiewali When I'm 64, to okazuje się, że w Polsce co trzecia osoba powyżej 65 roku życia, czyli niewiele starsza od bohatera piosenki Beatlesów, potrzebuje wsparcia w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, samodzielne ubieranie się, czynności higieniczne, więc to jest olbrzymia skala. No właśnie, to jest wsparcie, a teraz powiedzmy o wyparciu również tych, których się o to pyta, bo jak robicie ten konkurs, o nim powiemy jeszcze zaraz, ten projekt, ja strasznie nie lubię tego słowa trudne, ono już jest takie i tyle, to najpierw są ankiety. No i co z tych ankiet wynika, jak pytaliście tych ankietowanych, czy są samodzielni? No, bardzo, bardzo proszę. No to jest bardzo ciekawa, Łukasz Kasperczyk. Ciekawa historia, ponieważ w naszym projekcie okazało się, że pierwsze ankiety, które skonstruowaliśmy i wyruszyliśmy do naszych seniorów ich badać i diagnozować, no to okazało się, że większość seniorów chciałaby, żebyśmy byli sprzątającymi animatorami kultury, ale z naciskiem na sprzątający. Po czym my się rozglądaliśmy po ich mieszkaniach. Sprzątający? Tak, sprzątający. Po czym my się rozglądaliśmy po ich mieszkaniach i te mieszkania były perfekcyjnie wysprzątane. I stwierdziliśmy, że coś jest nie tak w tych ankietach, tak? Że jak pytamy o pomoc, to seniorzy po pierwsze nie byli przyzwyczajeni do tego, że ktoś przychodzi i pyta ich o pomoc i oferuje im to pomoc. Przekonstruowaliśmy jakby te nasze ankiety i zaczęliśmy ich pytać o ich potrzeby, o to, czym zajmowali się kiedyś, o ich pasje, o ich różne wyobrażenia starości, czy są rzeczy, które chcieliby zrobić, a których jeszcze nie zrobili. No i wtedy zaczęły się rodzić historie i opowieści i wspomnienia. I wtedy okazywało się, że ta pomoc i gdzieś te marzenia są w głowach tych seniorów. Ale pan mówi teraz o marzeniach, a ja pytam o co innego. To jak oni siebie sami widzą. Na początku mówią, jesteśmy samodzielni, a potem jak się zaczyna dopytywać. Tak. No, oni oczywiście uważają, że są totalnie samodzielni, że sobie ze wszystkim świetnie radzą. Mieliśmy jedno takie pytanie w ankiecie, które dotyczyło jakby planu dnia. Proszę opisać krótko plan dnia od wstania do położenia się. No i oczywiście wszystko jest świetnie do momentu na przykład, że przyjeżdża córka, przywozi mi obiad, myje mnie, ubiera, kładzie spać, szykuje mi leki, tak? Ale oni uważają, że mimo tego, że na przykład nie mieszkają często z tymi opiekunami, którzy się nimi zajmują, tak naprawdę są osobami zależnymi, bo gdyby ta córka nie dojechała, by nie przyjechała, by nie udzieliła tej pomocy tej osobie starszej, no to byłby problem, tak? No tak. Bardzo mnie zainteresowało to w tym konkursie, to, że to jest sieć wsparcia, że taka jest idea właśnie tego. No między innymi z takiego powodu, że jak się pyta, no są różne badania na temat tak zwanych blue zones, prawda? Czyli tych dosłownie rzecz ujmując stref niebieskich, ale chodzi o strefy długowieczności, prawda? To zawsze tam jest tak. Są kilka czynników, które sprawiają, że to życie jest dłuższe i piękniejsze. I to jest dobre życie. Znaczy jeden z nich zawsze, to jest żelazny punkt, być może nawet to jest numer jeden, to chodzi o to, że tam jest sieć wsparcia, że jest jakaś sieć społeczna, sieć seniorów, ale także taka druga, która jeszcze wspiera młodzi ludzie, także sieć instytucjonalna. No te, właśnie te dwie sieci, znaczy instytucjonalna i nieinstytucjonalna sieć wsparcia. To jest znakomicie, że państwo to się za to zabrali w ten sposób i tak to widzą. A z drugiej strony właśnie jest to, że jak mamy wyparcie dotyczące starzenia się, to ono jeszcze bardziej dotyczy tych pomagających, prawda? Bo ich w ogóle już nie widać. No, te protesty w Sejmie o tym nam przypomniały na przykład, albo, prawda? To dopiero oni muszą się upomnieć nie tylko prawa o tych, którym się opiekują, też o własne prawo do istnienia. Oni są niewidzialni. To jest chyba jeszcze taki kawałek mocny, kulturowy, na pewno u nas wybrzmiewający, że no, też to jest w tym kulturowym kodzie, tak, że należy się swoimi starszymi rodzicami opiekować. I bardzo często opiekunowi pytani w ogóle o to, czy czują się opiekunami, podobnie do samych osób starszych, zależnych, o których mówił Łukasz, że nie, absolutnie, ja jestem zupełnie sprawny, miałem udar, miałem wylew, ale radzę sobie świetnie. I to samo opiekunowie. Czy czuje się pani, czy jest pani opiekunem, czy pełni pani takie funkcje? No nie, no ja jestem po prostu córką, tak, która tą kulturową rolę niesie. Więc my pomyśleliśmy sobie, że w Polsce działamy w takich dwóch trybach. Jeden to jest taki tryb właśnie instytucjonalny, czyli liczymy na to, że instytucje zorganizują tą pomoc i z drugiej strony ten tryb stricte rodzinny. A mamy mocne przekonanie, że ciekawe rzeczy dzieją się w tej sferze pomiędzy, że jeszcze istnieje sfera właśnie tych różnych społecznych relacji wychodzących poza rodzinę i też nie mieszczących się w instytucji, które być może dają jakąś szansę na to, żeby do starości podejść trochę inaczej. Tak, nie będziemy mówili o tym wymiarze instytucjonalnym. O tym wielokrotnie mówiliśmy w Trójce i pewnie też będziemy mówili. Słabo to wygląda, ale to jest inna zupełnie opowieść. No, trzeba uszanować takie działania pozytywistyczne, które proponują jakieś rozwiązania. No, da się coś zrobić, prawda? I da się też pokazać jakieś nowe rozwiązania, być może zaproponować w ogóle nowy sposób myślenia. I to jest właśnie ten wasz projekt, czyli generator innowacji sieci wsparcia, a wasz to znaczy Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. No dobrze, to może teraz pani nic dzisiaj jeszcze nie powiedziała, no to może proszę opowiedzieć o tym, co pani proponuje, co państwo proponują. Milena Bajer, przypomnę, Wawerskie Centrum Kultury. No tak, my sobie wymyśliłyśmy taki projekt, który można powiedzieć wyszedł z pewnej potrzeby, którą zauważyłyśmy w naszej instytucji, bo ja reprezentuję jednak instytucję, czyli w Domu Kultury takim osiedlowym, gdzie spotykają się różni ludzie, czyli i nasi sąsiedzi i seniorzy. I nagle ci seniorzy gdzieś tam zaczęli nam znikać. Tak? Okazało się, że w zimę jest im trudno dojechać na zajęcia, bo nie ma ich kto przywieźć. Ktoś po prostu przestał przychodzić na zajęcia, na które przychodził co tydzień i go nie ma. I pomyślałyśmy sobie tak, że po co oni mają przychodzić do nas, może my pójdziemy do nich. Okazało się, że w tej naszej, można powiedzieć, klubowej społeczności są też dziewczyny, akurat to są kobiety, które powiedziały, słuchajcie, no my możemy do nich chodzić, widzimy, że wy nie macie za bardzo możliwości i środków, to może my będziemy chodziły. Więc pomyślałyśmy, że dlaczego by nie wyszkolić tych dziewczyn w takich zajęciach art terapeutycznych. Dla nich to znaczy, jak to się odbywa praktycznie? Praktycznie? No po prostu dzwoniłyśmy do osób, które do nas przychodziły. Zapytałyśmy, dlaczego nie przychodzą. No wyszło. Czyli do mieszkania, do domu. Tak, zupełnie do domu. I tam zaczęły instruktorki, te nasze sąsiadki, chodzić. Zaprzyjaźniłyśmy się, można powiedzieć, z OPS-em, czyli Ośrodkiem Pomocy Społecznej u nas w Wawrze, który bardzo był otwarty na te działania. Panie też znalazły dużo osób chętnych ze swoich, można powiedzieć, podopiecznych, no tak, bo to są podopieczni OPS-u, które chciały robić coś więcej niż tylko no, siedzieć w domu, bo one głównie siedziały w domu, to były osoby bardzo zależne, niewychodzące. No i tak powstaje taka nasza mała sieć, w której są i dwie instytucje, czyli Ośrodek Pomocy Społecznej i Nasz Dom Kultury. Są sąsiedzi i są seniorzy zależni. No na razie to wychodzi bardzo fajnie. No i mamy nadzieję, że będzie się to nazywa jakoś... mobilne zajęcia artystyczne. Tak, to jest, nazwałyśmy ten projekt Sztuka z Bliska, ale faktycznie tak, to są po prostu mobilne z dostawą do domu. Dostawą do domu. No dobrze, ale... Tak, może teraz trochę z pozycji adwokata diabła, no, zajęcia artystyczne, nie? Tym ludziom trzeba, czy może czegoś innego, no, posprzątać, uprać, przynieść zakupy, a tu jakieś artystyczne. No właśnie, to był właściwie taki... dlaczego artystyczne? To był taki, taki nasz pomysł, bo my jednak zajmujemy się edukacją kulturalną, ale naprawdę chodziło o spotkanie. Czyli spotykamy się, rozmawiamy, robimy coś fajnego. Na przykład ceramika w ogóle rozwija sprawność manualną, panie lepią i dzięki temu ich palce są później sprawne, więc mogą być bardziej samodzielne, czyli się ubrać, zapiąć jakieś guziki. To naprawdę pomaga i to już widzimy. Pani Zosia po 2 miesiącach ma dużo, dużo sprawniejsze palce. No a poza tym przez te spotkania takie regularne raz w tygodniu poznajemy seniorów, poznajemy ich potrzeby. Właśnie, może do tego wrócimy. Tak, i okazuje się... Co to są za ludzie, jak wam się z nimi pracuje? Ale to może zróbmy taką przeplatankę i polifonię tych opowieści. To może teraz pana bym poprosił, żeby pan powiedział o swoim projekcie, czy waszym projekcie. Jeszcze wrócę może do tej uwagi, dlaczego kultura, a nie potrzeby jakby takie bieżące. No, nasz projekt, który jest bardzo podobny w sumie do projektu dziewczyn, jest to aplikobus, mobilny punkt kultury, który też jakby dostarcza bezpośrednio do mieszkańców działania kulturalne, edukacyjne i artystyczne. No, ale też do mieszkania? Też do mieszkania, tak. My jakby sieciujemy sąsiadów, mamy jeden blok na osiedlu Żeromskiego w Żyrardowie, który objęliśmy testowaniem. Wyobraźmy sobie, że to jest taki mały mrówkowiec i wchodzimy do tego bloku, znajdujemy osoby zależne, seniorów, pytamy o ich potrzeby, badamy ich, rozmawiamy z nimi, projektujemy na warsztatach dla nich działania i jedziemy z gotowymi działaniami, z gotowymi warsztatami, dziergania, z lepieniem pierogów, które odbędzie się w najbliższą niedzielę. Czyli jakby dostarczamy te usługi. Oni mówią, czego potrzebują. Tak, ale my też jakby wychwytujemy w rozmowach, w ankietach, tak, jeżeli ktoś całe życie gotował, a od pewnego czasu nie gotuje, a sprawiają mu to wielką radość, to my jakby powracamy do tego. Mało tego, jakby obstawiamy tych seniorów i te osoby starsze w rolach ekspertów. Oni będą gwiazdami po prostu tych wszystkich wydarzeń, tak? Oni będą mentorami, nauczycielami, oni są zarządcami tego przedsięwzięcia. Odwiedzam seniorkę, ona dyktuje mi listę zakupów, że to musi być konkretna mąka na pierogi, bo z innej nie wyjdzie. Także to są różne historie. Chyba takie najważniejsze jest to, że my się z nimi spotykamy, rozmawiamy. Oni sami nawet określili, że to jest dla nich największa wartość, że ktoś do nich przychodzi i pyta o to, czego potrzebują, albo rozmawia z nimi, tak? Że ten dom nie jest niebieski od telewizora, tylko nagle ten telewizor jest wyłączony i jest na przykład półgodzinna czy godzinna, godzinna rozmowa. Ale wracając jeszcze do tej kultury, że no, uważamy, że też jakby potrzeby typu ubranie, mycie, leki i tak dalej, widzimy, że to jest zapewniane przez rodziny, ale to też jest taka pomoc instytucjonalna. My jakby nie chcemy być rehabilitantami, nie chcemy być pielęgniarkami, nie chcemy być mopsem, tylko chcemy, żeby ci seniorzy powrócili z powrotem do życia społecznego, do swoich pasji, do swoich zainteresowań, żeby nie byli bierni, tylko żeby byli żywi, żeby uczestniczyli w życiu, żeby spotykali się ze sąsiadami, żeby razem tworzyli tą sieć, którą jakby próbujemy odtworzyć w tym bloku. To się nazywa ten projekt Aplikobus. Aplikobus, tak? Tak, i to jest bus, który faktycznie jeździ po Żyrardowie i dostarcza dostarcza tą kulturę wprost do mieszkania, przed blok. To jeszcze jest sporo rzeczy do opowiedzenia, tak. Ale to może za chwilę, to teraz może Martę zapytam, bo to jest fragment większej całości i tych takich pomysłów, które już są jakoś testowane, jest ile, powiedz? Jest 29 na ten moment w całej Polsce. Program taki się mądrze nazywa, on dotyczy w ogóle mikroinnowacji społecznych, czyli takich właśnie malutkich, stosunkowo niewielkich rzeczy, niewielkich mechanizmów, które można uruchomić w tym świecie naszym społecznym, czyli właśnie w różnych społecznościach, w których żyjemy, wśród sąsiadów, wśród najbliższego otoczenia domu kultury, żeby coś w życiu osób starszych i ich opiekunów się zmieniło na lepsze. No, dzięki temu, że Europejski Fundusz Społeczny takie działania dofinansowuje, to my mamy taką niezwykłą możliwość poeksperymentować, bo to też jest coś unikalnego w tym przedsięwzięciu. To znaczy przez wiele, wiele miesięcy pracujemy z przeróżnymi osobami, projektantami, przedsiębiorcami, działaczami z organizacji pozarządowych, ludźmi z domów kultury. Mamy też innowatorów ze szpitala geriatrycznego, z MOPS-ów, z OPS-ów, więc w wieku od lat 20 do 80. I w takiej różnorodnej grupie staramy się pomóc naszym innowatorom w tym, żeby wygenerować jak najlepsze pomysły na to, co można zrobić. A oni mają dzięki temu udziałowi taką niezwykłą szansę, żeby przetestować i też mogą, może się okazać, że to się nie uda, albo że się pomylą, albo że coś trzeba będzie zmienić. Więc to jest taka unikalna okazja. To okazja. Nie tylko pomysł, ale też testujecie to już, tak? I tak. Są jakieś pieniądze, macie pieniądze na to, żeby wesprzeć, dać tak. tym ludziom pieniądze po prostu, żeby zobaczyć, czy to zadziała i co dalej z tym można zrobić, tak? Dokładnie to robimy i przyznając dotacje, ale też udostępniając możliwość skorzystania z przeróżnych ekspertów i dzieląc się naszą wiedzą, wieloletnią praktyką w działaniach społecznych, też są takimi grupami, krok po kroku jakby obserwujemy realizację tych pomysłów i jesteśmy zaciekawieni, co będzie dalej. Właśnie, to może tak, zaprośmy słuchaczy do rozmowy. Ja przypomnę, że są z nami Marta Białek, Milena Bajer i Łukasz Kasperczyk i to, czym mówimy, odnosi się do innowacji społecznych dotyczących wsparcia opiekunów, ludzi, którzy się starzeją albo są już starzy po prostu i tyle. I no, zapraszamy Państwa do tej rozmowy. 7 trójek oraz dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zanim jeszcze Państwa wypytam o to, jak to się odbywa, to no, mam pewną wątpliwość tutaj. To znaczy, czy, no bo to, o czym powiedziała Marta Białek przed chwilą, czy to jest w ogóle aplikowalne w sensie, czy to nie jest jakaś rzeczywistość z innego zupełnie wymiaru i czy ona jest kompatybilna z systemem? Bo zawsze ten problem się pojawia. Na przykład w krajach, w wielu krajach jest tak, że są pomysły i działania takie, że na przykład że seniorzy są jakoś, pracują z dziećmi na przykład, prawda? W Polsce zdaje się jest tak, że nie może być przedszkola oraz takiego miejsca, no, są różne możliwości na takiego miejsca, gdzie są seniorzy w jednym budynku. Tak to wygląda. Tak, jakby starość jest niewidzialna. Albo ukrywana, tak? No właśnie, i system jakoś nie próbuje nic z tym zrobić. W systemie skandynawskim na przykład senior jest, no, w cudzysłowie oczywiście, maskotką w przedszkolu, czyli jest opiekunem, jest zapraszany do przedszkola, pracuje z dziećmi, bawi się z nimi, opiekuje się nimi. No w Polsce to jest jeszcze w powijakach, bym powiedział. I ta starość, no nawet nie wiem, może to też jest kulturowo jakoś gdzieś tam, że ta starość przed dziećmi jest trochę ukrywana, tak? No ta starość jest niedołężna, ona nie jest wesoła, jest często smutna, jest często bardzo schorowana ta starość. Wydaje mi się, że może też to wynika z braku domów międzypokoleniowych, jak kiedyś żyło się z babcią, dziadkiem, prababcią, pradziadkiem. Tak, teraz albo żyjemy z rodzicami, albo żyjemy gdzieś obok, albo żyjemy w dużych miastach i tak dalej. No, na pewno tych czynników jest wiele. No właśnie, czy ten system, na razie mówię bardzo ogólnie, przyjmie to, co wy proponujecie? My ten system rozbijamy od dołu, bo głęboko wierzymy, że właśnie próbujemy doprowadzić do czegoś takiego, żeby z jednej strony przyjrzeć się takiemu wyjątkowemu, niestandardowemu pomysłowi, ale z drugiej strony zobaczyć jego potencjał do tego wdrożenia, o czym ty właśnie mówisz. Czyli do tego, do sprawienia, żeby został przyjęty. Czyli musimy obserwować też pewne trendy i zjawiska. Biorąc na przykład domy kultury, to jest tak, że już my akurat w stowarzyszeniu też blisko nam do domów kultury od lat je wspieramy i obserwujemy. I widzimy, że instytucje kultury są gotowe na to, żeby otworzyć się na niestandardowe grupy, żeby dotrzeć ze swoimi działaniami do takich osób, do których zwyczajowo nie docierały, do których ich propozycje nie miały wyjścia. I myślę, że 10 lat temu to byłoby niemożliwe, ale teraz to już jest możliwe, bo domy kultury same poszukują, co możemy zrobić. I my sobie wyobrażamy, że w idealnym świecie, dzięki testowaniu, które przeprowadzi Wawer, dzięki temu, że powstanie na tej podstawie pewnego rodzaju taki podręcznik, taka instrukcja, taki pakiet startowy, jak to zrobić w moim domu kultury. Domy kultury w Polsce, których jest około 3000, każdy z nich dostanie gotową paczkę, którą będzie mógł otworzyć i krok po kroku będzie wiedział, jak coś podobnego zrobić u siebie. To zaraz pani Elżbieta zabierze głos, ale najpierw jeszcze chcę poprosić panią o komentarz, bo właśnie to o pani mówimy. Może ja trochę będę bronić tego systemu, bo sama miałam takie wyobrażenie o instytucji, jaką jest Ośrodek Pomocy Społecznej, że właśnie taki system skostniały, gdzie w ogóle bałam się tam pójść z jakąś propozycją. Okazało się, że tam są ludzie, którzy czekali na nas, tak? Czekali na takie propozycje, czekali na taką współpracę i myślę, że akurat oni są już gotowi na to, żebyśmy razem pracowali i ten system tak naprawdę na poziomie instytucji też zmieniali. Więc cieszę się z tej współpracy i cieszę się, że poszłam tam mimo takich dużych obaw i okazuje się, że po prostu tam pracują ludzie, którzy tak samo chcą dobrze dla naszej społeczności, tak? No dobrze, to porozmawiajmy ze słuchaczami. Siedem Trójek, zapraszam. Pani Elżbieta, dobry wieczór, witamy, zapraszamy, słuchamy. Dobry wieczór. No po pierwsze jestem szczęśliwa, że się dodzwoniłam, gdy tak ważny temat Państwo poruszacie. Ja dzwonię z Koszalina, jestem przed 70. Całe szczęście jestem w znakomitej formie i fizycznej, i psychicznej, ale dzwonię nie dlatego, żeby się tym pochwalić, tylko dlatego, że no po pierwsze bardzo, bardzo mi się podoba to, co Państwo robicie i to najwyższy czas, żeby to rozprzestrzenić po całym kraju, bo mnóstwo właśnie starszych ludzi jest wykluczonych z takiego życia pozadomowego. A nawet jeśli jest to życie domowe, to bardzo wiele osób, już nawet około 70 schorowanych, jest zdana na pomoc no, albo MOPS-u, albo prywatną, no bo to się nie zawsze zdarza, że w tej chwili, że młodsze pokolenie mieszka dokładnie w tej samej miejscowości, jeśli to nie jest duża metropolia, w której mieszkają ich rodzice czy ci dziadkowie. I wtedy te starsze osoby zdane są na MOPS. Wbrew temu, co Państwo sądzicie, no jest to taka minimalna pomoc i naprawdę nikomu tego nie życzę. Albo na pomoc prywatną, ale żeby stać było kogoś na pomoc prywatną, no to musi mieć dosyć dobre dochody. I teraz dochodzę do sedna. Po pierwsze, w ciągu ostatnich kilkunastu lat, dbając wyłącznie o młodych, Państwo strasznie utrudnia osobom 60 plus podjęcie pracy. Dlatego, że są na rynku koszmarnie drodzy. Ja emerytka jestem tak samo droga jak każdy inny człowiek. No wiadomo, że nie jestem na pewno tak samo wydajna. I tutaj jest pies pogrzebany i w najwyższym stopniu należy to zmienić. A wracając do tej tematyki kulturalnej, O, no niestety, bywają takie miejsca jak moje miasto, gdzie oczywiście jest uniwersytet trzeciego wieku, ale on jest dla tych, no bardzo dobrze jeszcze kondycyjnie i psychicznie i fizycznie przeznaczony. Ale no jest takie światełko w tunelu. Mamy taką znakomitą panią księgarkę, Beatę założyła Między kartkami i próbuje tam właśnie przyciągać osoby starsze. Można dziergać, można śpiewać. Były piękne wieczory w maju poświęcone poezji i pieśniom Marii. Ale co? No brak funduszy. Prawda? Bo jednak o te fundusze w takiej małej miejscowości jest strasznie trudno. Napisała gdzieś tam projekt, parę punktów brakło i nie ma funduszy, więc no jest to problem, który państwo poruszacie. Ja wiem, że poruszam w tej chwili wiele tematów naraz, ale słusznie, że zwracacie na to uwagę, że ogólnie społeczeństwo powinno zwrócić uwagę, że wszyscy się zestarzejemy, może politycy powinni pomyśleć, że też kiedyś będą starsi i oby byli jak najdłużej sprawni, ale bardzo często nogi na przykład zawodzą, ręce zawodzą, a głowa jest sprawna. I czemu taki człowiek ma siedzieć sam w czterech ścianach? Także życzę tym państwu, którzy są pana gośćmi, żeby jak najszybciej udało im się przekonać wszystkie krańce Polski do realizowania takich pomysłów na szerszą skalę, a starsze osoby, które mogą pracować, no żeby pomóc im, żeby naprawdę mogły pracować, bo mogą, ale są za drodzy na rynku pracy. Dziękuję pani bardzo serdecznie. Podziwiam precyzję wypowiedzi. No to teraz kto komentuje? Proszę bardzo. Rzeczywiście, dziękujemy za ten tutaj wzmacniające dla nas słowa. Na pewno też jest tak, że tych wątków było parę. Jak najbardziej, jak najdłużej, jeżeli to jest możliwe, jak najdłużej prowadzona aktywność zawodowa, no też jest gwarantem właśnie pozostawania sprawnym, pozostawania częścią społeczeństwa. To się z tego absolutnie zgadzamy. Drugi wątek, którego bym chciała dotknąć, to to, że w tych naszych rozwiązaniach, tych 29, które gdzieś tam w całej Polsce próbujemy, eksperymentujemy, bardzo nam też zależy na szukaniu takich rozwiązań, które nie są drogie, które też są efektywne finansowo. Czasami jest tak, że wystarczy pewnego rodzaju podpowiedź, żeby coś się dobrego wydarzyło. Mam teraz na myśli taki projekt testowany w Wołowie, niedaleko Wrocławia. Natalia Gołubowska, Anna Mataj postanowiły zaprojektować system takiej identyfikacji wizualnej pewnego rodzaju, nazywa to się sąsiedzka kieszeń wsparcia, który pozwoli mieszkańcom jednej klatki komunikować się na temat tego, jakie mają potrzeby i co mogą sobie zaoferować. Bo czasem okazuje się, że mimo tego, że wiemy, że nad nami czy pod nami mieszka ta starsza osoba, brakuje nam właśnie pewnego rodzaju, nie wiem, skryptu, scenariusza, pomysłu. Co ja miałbym zrobić, jakie mam podejść, pójść, zapytać. Słabo tam nam idzie w Polsce. Tak, więc dziewczyny proponują coś, co w zasadzie jest niemalże bezkosztowe, bo ten komunikat wizualny będzie można ściągnąć ze strony, wydrukować na zwykłych kartkach A4. Będzie to kosztowało złotówkę, a być może, sprawdzamy, czy to się sprawdzi, będzie to jakieś narzędzie do komunikacji, do dawania sobie jakichś sygnałów. Właśnie, a jak to jest z komunikacją w tych waszych działaniach? Tutaj pojawiają się, chodzi o to, jak rozumiem, żeby ta sieć społeczna, tego społecznego wsparcia wychodziła poza rodzinę, prawda? Rodzina często jest bardzo obciążona i tak, nawet czasami nie zdając sobie sprawy, że to robi, no bo po prostu tak trzeba i tyle, prawda? No to jak to jest? Co na przykład co z sąsiadami? Włączają się? No to dobrze by było, jakby ta klatka schodowa tworzyła no jakąś strukturę społeczną, ale przecież wiemy, że często nie tworzy. I teraz jest tam jakiś starszy pan, starsza pani albo starsze małżeństwo gdzieś tam mieszkają, no i tyle, no sobie mieszkają, jakoś sobie radzą, no mops jest na świecie i tak dalej, no i co z sąsiadami, mówiąc krótko? No to prawda, ci sąsiedzi i te mieszkania są pozamykane. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika to, że trzeba mieć trochę szczęścia i takiego wpuszczacza. Bo gdybyśmy nie mieli Patrycję, która pewnie nas słucha, ją pozdrawiam, to my byśmy tych sąsiadów w połowie nie odwiedzili. A kto to jest ta Patrycja? Patrycja jest taką naszą gwiazdą projektu, gwiazdą socjometryczną, która otwiera nam drzwi seniorów. Ona mieszka w mieszkaniu po swojej babci, na osiedlu, na którym testujemy nasz projekt. Jest otwieraczką wszystkich drzwi. Ona puka do drzwi, Mówi, dzień dobry, Patrycja sąsiadka, proszę otworzyć. Mhm. Gdybyśmy my pukali, to bylibyśmy pożyczkami, złodziejami. Seniorzy po prostu boją się otwierać drzwi. Tak, jest to naturalne, się wcale też nie dziwimy. Więc, więc te mieszkania są naprawdę pozamykane. Ale wystarczy jakby raz zapukać, raz wejść i poinformować, powiedzieć dwa słowa, że za tydzień tu przyjdziemy i też porozmawiamy. I już na następny tydzień wiedzą wszyscy sąsiedzi, że byli, rozumiem, u mnie że... byli, idźcie jeszcze tam, wprowadźcie jeszcze kogoś. Że problemem nie jest to, że ludzie nie chcą, tylko że nie mają sposobu, narzędzi, no nie wiem. Dokładnie tak. Seniorzy, ludzie totalnie chcą. Oni są po prostu, łzy w oczach pojawiają się. Ale tak, moment, jakby... ale powiedzcie państwo, bo ja nie wiem, nie jestem wcale tego taki pewien, czy ludzie się przygotowują na swoją starość. Nie, wcale nie jestem tego pewien. Ja mam taką bardzo bliską znajomą i ona opowiadała mi o sobie bardzo piękną rzecz. Mianowicie chce się nauczyć tanga, ale tak porządnie, z figurami. No, nie jest to osoba jakoś bardzo sprawna fizycznie. No nie jest, umówmy się. Ale jest osobą bardzo konkretną, rzeczową. No, znalazła nauczyciela. I ten nauczyciel mówi tak, wie pani co... No pani to nie bardzo ma, no nie ma pani mięśni, no mówiąc krótko. Tak jej powiedział prosto w oczy. No i musi pani je zbudować. No i on dał jej tam różne ćwiczenia i ta moja znajoma znakomita, świadczy o niej to rzeczywiście, no jest świetna, robi te ćwiczenia. Ale potem mi powiedział jeszcze tak, wiesz Darek, on ma świetną metodę motywowania. Mówi, jaką ma metodę? No on mnie pyta. No dobrze, to teraz niech pani mi powie, czy pani chce umrzeć chora, czy zdrowa? Ja mówię zdrowa. No, proszę bardzo. Śmierć jako straszak, no tak. To jest tak, ale ona to robi. I to jest fantastyczne zupełnie. Ona też jest jeszcze tak, że ona zbudowała wokół siebie sieć kontaktów, sieć społeczną. Ona jest wielkim autorytetem w swoim środowisku i nie tylko. I to wszystko, ona po prostu jest na to gotowa. I to robi. Nie wiem, czy seniorzy to robią. Znam taki brytyjski program, który w całości polega na tym, że on pomaga ludziom przygotować się do tego i przepracować to właśnie, jak chcą swoją starość spędzić. Czyli znaleźć pretekst do tego, żeby w ogóle porozmawiać o tym. Co ja chcę robić? Jaki ja mam plan? Co będzie ze mną, jak będę w złej formie? Jaką mam wyobraźnię na ten temat. To jest temat, który jest absolutnym tematem tabu. My nawet liczyliśmy, że w naszym inkubatorze taki projekt się pojawi, ale tym razem się nie pojawił, może no następnym. Właśnie. Czyli projekt. Na przykład takie właśnie przygotowywanie się w ogóle do odejścia. Bo jeżeli jest tak, że ludzie żyją dłużej i w lepszej formie wtedy, i to o tym świadczą badania społeczne w różnych miejscach, tych strefach długowieczności, jak mają sieć społeczną, sieć kontaktów, to powinni budować tę sieć kontaktów, prawda? Tak, tylko problem polega na tym, że w którymś momencie już jest trochę za późno, żeby tą sieć budować, mówiąc bardzo brutalnie, tak? I że poniekąd to na sposób naszego życia przez lata daje nam szansę, żeby ta sieć była, czy nie. Stąd my trochę szukamy nowych powodów i nowych sposobów, żeby to robić, biorąc też pod uwagę i też myśląc tutaj, ja skończyłam niedawno 40 lat i też myślę o swojej przyszłości i myślę sobie, że rodzi się powoli, jakby dorasta do swojej starości też pokolenie, które ma trochę inne potrzeby, ma trochę większą świadomość tego, co można jeszcze zrobić. W kontekście tego, że to życie się coraz bardziej wydłuża, po prostu, tak się dzieje, ale jego jakość się właśnie nie poprawia w tych ostatnich latach życia, no to rodzi taką konieczność, żebyśmy sobie właśnie zadali pytanie, jak chcemy spędzić swoją starość. To prawda. I też nie oznacza to, o czym my tu mówimy, mam nadzieję, bo ja nie miałem takiej intencji, żeby zwalać odpowiedzialność i obwiniać kogokolwiek, tylko chodzi o to, żeby może zmienić sposób myślenia jednak i pomóc w budowaniu tej sieci. No dobrze, to może jeszcze ktoś spróbuje się do nas dodzwonić. 7 trójek, przypominam. I dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I tak, Są z nami dzisiaj Milena Bajer, Wawerskie Centrum Kultury, Marta Białek, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E i Łukasz Kasperczyk, Stowarzyszenie Otwórz z Żerdowa, że proponują różne rozwiązania i je testują jak na razie. Może jeszcze kilka przykładów, Marta, powiedz. Z wielką chęcią. Nie wszystkie dotyczą wbrew pozorom kultury. Zresztą nawet, Łukasz, jeśli dobrze pamiętam, to wy chyba też się oferujecie, że jeśli się na przykład okaże, że któraś z osób starszych ma wielką potrzebę skorzystania z fryzjera, tak, dobrze pamiętam, to uruchomiliście też takie zasoby lokalnych przedsiębiorców, którzy są w stanie takie usługi oddzielić. Tak, jeden z celów właśnie był taki, żeby tych przedsiębiorców trochę poduczyć takiej polityki społecznej, takiego myślenia i odpowiedzialności społecznej i chcemy proponować też jakby takie gotowe rozwiązania, które przedsiębiorcy oferowaliby seniorom, a my byśmy je dowozili, tak? Czyli mamy seniorkę, która od 2 lat nie wychodzi z domu i nie była od 2 lat u fryzjera, bo obcina ją albo córka, albo wnuczka, to chcemy zapewnić jej profesjonalną usługę fryzjerską, dowie się aplikobusem, ona wykona tą usługę fryzjerską i wszyscy będą zadowoleni. Przy okazji sobie porozmawiają, ale też jakby stworzyć takie myślenie trochę takiej odpowiedzialności społecznej. Czyli jak jestem przedsiębiorcą i już mam na ten ZUS i mam trochę więcej niż na ten ZUS, no to fajnie chyba by oddać jedną usługę, tak? Nie wiem, 30 minut swojego czasu dla osoby starszej, ostrzec starszą osobę. Ja uważam, to jest świetne, to jest doskonałe. Ale te więzi... A ludzie chcą tak robić? No właśnie, no jest wielki problem, ale chcą. Wielki problem taki, żeby znaleźć takie osoby, ale jak już się takie osoby znajdą, to bardzo chcą, tak? Jeżeli chodzimy do przedsiębiorców, mówimy o takim projekcie, no to oni tak na nas patrzą trochę, o co chodzi w tym projekcie, dlaczego niby ja mam oferować coś seniorom, nie mam produktów dla seniorów, tak? Jakby nie ma tego myślenia trochę takiego. Tak, ale to na razie są jakieś takie początki jeszcze, jak rozumiem, w Polsce. W Ameryce jest taki projekt, tylko jeszcze powiem, bo o tym piszecie na swojej stronie, ale to jest znany projekt polegający na tym, że ludzie dzielą się swoim lunchem, ale nie tylko, że dają pieniądze, tam wpłacają do skarbonki, tylko wożą ten lunch w przerwie obiadowej, prawda? I 2 miliony ludzi w Ameryce to robi. Tak, w ogóle jedzenie i wszystko, co się dzieje wokół jedzenia, też jest jednym z takich naturalnych obszarów do jakiejś współpracy. Mogę podać przykład projektu też dziejącego się w nietypowym środowisku. Istnieją takie miejsca jak warsztaty terapii zajęciowej. To są miejsca, gdzie osoby niepełnosprawne lepią różne rzeczy i nie chcąc nikogo urazić. Często można mieć poczucie, że nie wiadomo czemu służą te produkty przez nich stworzone, prawda? A tutaj w Krasnym Stawie grupa z instruktorów z WTZ-u wpadła na pomysł. Przecież my mamy pracownię taką kulinarną. Dlaczego nasi podopieczni, zamiast nie uczyć się gotować obiadów, które później sami zjadamy, dlaczego oni nie mogliby gotować obiadów, które następnie dostarczaliby osobom starszym z naszego terenu? Genialnie. Wspaniały pomysł. To działa. I to jest pomysł. Dobrze, to teraz może porozmawiamy z panem Krzysztofem. Witamy pana, dobry wieczór. Słuchamy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym poinformować, że w Zielonej Górze w budżecie obywatelskim na 2019 rok jest taki program zdalnej opieki nad seniorami. I problem jest w tym, żeby zachęcić właśnie mieszkańców Zielonej Góry, ale może i w innych miastach jest taka możliwość głosowania, aby no udzielili wsparcia takiemu programowi. No, każdy z nas będzie starszy i trzeba pomyśleć nad tym. No może państwo mają jakąś receptę na to, jak zachęcić mieszkańców miasta do niegłos takiej idei. No dobrze, dziękujemy, że pan o tym powiedział. Rozumiem, że to już jest zachęta, to właśnie pan to zrobił, ale gdyby ktoś jeszcze miał jakiś pomysł zachęcenia bardziej może... To może powiem tak, że to taka jest... Te formy teleopieki są już testowane w różnych miejscach w Polsce i rzeczywiście jest tak, że osoby starsze mają wiele problemów, oporów z tym, żeby z tego skorzystać. Być może z tego powodu też, nie wiem, ten projekt nie cieszył się takim zainteresowaniem. My byśmy odpowiedzieli tak, gdyby w ten cały system włączyć jakiś element ludzki, może byłoby łatwiej, tak? Niż naciskać tylko przycisk w maszynie, tak? Upraszczam, ale właśnie no tak, ale ludzie potrzebują człowieka, kontaktu, rozmowy. Ten fryzjer, oczywiście ważne, żeby pani ładnie wyglądała, ale chodzi o to, żeby pani pojechała, porozmawiała i żeby została uszanowana, że jest kim, prawda? Tak, żeby była pełna wartość. Jak córka chodzi do fryzjera, czy wnuczka. Dokładnie. Ja też chodzę, no to tak. O to chodzi, jak rozumiem. Dokładnie, a ktoś nie może chodzić, tak? Mi się wydaje, że taką receptą jest po prostu chodzić, pukać, rozmawiać i się spotykać. To jest jedyna recepta, jedyne rozwiązanie. I wydaje mi się, że to jest chyba najbardziej wdzięczne, jakby taki powrót energii, czy takiej euforii, którą my otrzymujemy od tych seniorów, że oni nam dziękują nie za projekt, nie za aplikobus, nie za warsztat, tylko za to, że my odwiedzamy ich, z nimi rozmawiamy, że oni są dla nas ważni, tak? A proszę, że są ważni. No właśnie, proszę, no właśnie, to jest ważne. Tak. Może idźmy w tę stronę jeszcze na koniec, bo to jest taki wątek zupełnie podstawowy. Znaczy, co zrobić, może tak się już dzieje, że to nie jest tak tylko, że my im pomagamy, schylamy się nad ludzkim nieszczęściem i tak dalej, tak? Można by tak domniemywać i oni pewnie nie chcą, żebyśmy takich traktowali. Tak, ale też nie musimy tego nazywać pomocą, tak? Tak, ale może tak pomagać, nie nazywając. Ale wie pan, może oni się tak czują. I teraz chodzi o to, żeby, pan o tym mówił, zresztą pani też, że oni chcieliby się poczuć ekspertami. Tak. Prawda? Że taka mąka, nie inna. Bo z tego, przecież ja wiem, jak to jest, prawda? Chodzi o to, żeby podnieść znaczenie tych starych ludzi w społeczeństwie, że to nie są jakieś zawali drogi, albo to nie są tylko takie osoby, którym my się tutaj będziemy nasze ego budować i pokazywać, jak jesteśmy wspaniali. Dokładnie, jeżeli mamy seniorkę, która ma 92 lata i przez 92 lata prawie gotuje, no załóżmy, że wcześniej zaczyna, no to dlaczego ja mam przywozić jej kucharza, eksperta, skoro ona jest tym ekspertem? No tak, no i ona wie to najlepiej, tak? Wystarczy tylko uruchomić, dać jej narzędzia, uruchomić, zorganizować jej spotkanie z innymi sąsiadami, z innymi ludźmi i ona już będzie gwiazdą i już to po prostu pójdzie i to zadziała, tak? Aha. No tak, z naszego doświadczenia tak to wynika. Wcześniej realizowaliśmy taki projekt Sąsiedzka Akademia Umiejętności, gdzie zapraszaliśmy sąsiadów z innego bloku do prowadzenia warsztatów dla dzieci, dla wnuków i tak dalej. I to zadziałało, bo oni świetnie wchodzą w rolę, przyprowadzają swoje rodziny, swoich wnuków. Oni się czują ważni, że oni nie są zwykłym sąsiadem, tylko że jest kimś, co może, osobą, która może coś przekazać, tak? Ma wiedzę, bagaż, doświadczenie. Powiem tak jeszcze, że nawet osoby z bardzo zaawansowaną zależnością, na przykład zaawansowaną demencją. Mamy taki projekt testowany pod Wrocławiem, teatr reminiscencyjny. Okazuje się, że osoby... Okazuje się, że osoby dotknięte głęboką demencją, dla nich niezwykle ozdrowieńcze i takie terapeutyczne jest opowiadanie swojego życia. A te opowieści są na tyle wyjątkowe i na tyle wartościowe, że mogą się stać materiałem do twórczej pracy. I w ten sposób oni stają się twórcami, sami się uleczając, innym oferują też niezwykłą wartość, taką wartość artystyczną w tym wypadku. Przepiękny, przepiękny, niezwykły projekt we współpracy powstający neurologów, psychoneurologów, geriatrów i ludzi teatru, dramaturgów. Wieś i małe miejscowości pozostają poza zasięgiem, czy nie tego projektu? Nie, absolutnie nie. Odcytuję tutaj ta list, sytuacja, bardzo dobry punkt, świetny punkt, dziękuję za ten głos. Rzeczywiście sytuacja osób starszych na wsi jest naprawdę jeszcze dużo gorsza. Gorsza? Ja myślałem, że nie, że tam mają swoją sieć wsparcia taką miejscową, że tam są swoi. No, to w takiej wsi, wyidealizowanej może tak by było, ale w takiej wsi współczesnej, polskiej wsi, no tak nie zawsze się dzieje. W ogóle bardzo mało się o tym mówi. Bardzo wiele osób starszych, tych niesamodzielnych, zostaje po prostu zupełnie uwięzionych w domach, bez żadnego kontaktu z zewnętrznym światem. Działają te wszystkie zjawiska, taka czarna strona wsi, tak? Wstyd, poczucie winy, poczucie właśnie niemożności pokazania się tak przed sąsiadami. Mamy projekt realizowany w Miechowie, niedaleko Krakowa, gmina Miechów i maleńkie okoliczne wsie. Cały pomysł polega w zasadzie na tym, wydaje się totalnie banalny, a robi tam niezwykłą robotę. Cały pomysł polega na tym, żeby dotrzeć do tych osób, które są zamknięte w domach i pokazać im, z czego jako osoby starsze zależne oni w ogóle mogą skorzystać. I to jest dla nich zupełnie coś nowego. Nie wiedzieli o tym do tej pory, że w ogóle mają jakieś prawa. Marta Białek, prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E. Ten konkurs się nazywa Generator Innowacji Sieci Wsparcia. Irena Bajer, Wawelskie Centrum Kultury, była z nami też. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Może słowa na koniec jakieś? Ma pani jakiś pomysł na puentę?